Kobiety swoich mężczyzn pieszczą nagim ostrzem brzytwy. Winogronowy sok księżniczką płynie z warg jak krew. Rydwany śmierci zaraz cwałem ruszą do gonitwy. I będzie wył z rozkoszy, czując łatwy żer bezzębny lew. W koloseum świata, w koloseum świata, w koloseum świata co noc. W koloseum świata, w koloseum świata, w koloseum świata co noc. Loże i galerie takiej samej chcą rozrywki. Im więcej błota, tym zabawa radośniejsza jest. Świadectwem będzie ścięta głowa prezydenckiej dziwki, że senatorów także czasem stać na pojednawczy gest. W koloseum świata, w koloseum świata, koloseum świata co noc. W koloseum świata, w koloseum świata, w koloseum świata co noc. Największy deszcz nie zdoła obmyć panoptykum zbrodni. Policja rozpoczęła etykietowanie win. Nie martwią martwi o nic się, w transporcie są wygodni. Historia to idiota, który został stroicielem min. W koloseum świata, w koloseum świata, w koloseum świata co noc. W koloseum świata, w koloseum świata, co noc. Trucizna działa wolno, bardzo wolno, lecz skutecznie. Triumfującym braknie jutro ocalenia szans. Emocje rosną tylko, gdy się robi niebezpiecznie. Rywalizacja wreszcie zmieni się w epileptyczny trans. Koloseum świata, koloseum świata, w koloseum świata co noc. W koloseum świata, w koloseum świata, w koloseum świata co noc. Sprawiedliwości żadna wolność nie zagwarantuje. Nie bez przyczyny ludzka krew ma taki słodki smak. Podnoszę ręce słysząc, że publiczność wiwatuje. Lecz wiem, że czas by czas swym sępom dał już ostateczny znak. W koloseum świata, w koloseum świata, w koloseum świata.